राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 19 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम पराकृत नमद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानम् मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेवसुतं देवं हंससागरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात्पीताम्बराधरुरबिम्बपदाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरकमलेभ्यो नमः महावातेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना भाई क्या सुना बात तो कुछ याद आई जाए एक एक बात करे से आप उगता हो तो नहीं एक ही बात कहता है तो एक ही है बात है जड़ता का जो संबंध है ना यही बात है जड़ता का आदर है जड़ा को महत्व दिया है जड़ा को आवश्यक समझा है जड़ को जड़ से सुख मिलता है यही बात है इसका सुख छोड़ दे तो ठीक हो जाएगा। एक भाई कह रहे हैं कि आपकी बातों पर हम विचार भी करते हैं और बहुत प्रकाश भी मिला है कामना स्पष्ट दुखदायी प्रतीत होती है कामनाएं कामना दुखदायी प्रतीत होती है पर हम उनको छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। भगवान पुकारो असमर्थ भगवान पुकारो भगवान पुकारो सुख हो जाएगा भगवान की कृपा से छूटेगा। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ मेरे नाथ को हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान को अपना समझो भगवान को अपना समझो संसार अपना नहीं है संसार तो हरदम बह रहा है बह रहा ये ठहरते ही नहीं बह रहा हरदम बह रहा हरदम बह रहा ये ठहरते ही नहीं हमेशा बह रहा है ये हमारा नहीं है इसको हमारा मानते है यही गलती है यही देरी है इसे नुकसान है ये हमारा नहीं ये तो बह रहा है भगवान को पुकारते हैं पर असली पुकार नहीं होती अहंकार के कारण तो कोई बात नहीं पुकार असली हो जाएगी नकल से असल बने नकल से भी असली हो जाती नियत ठीक है नियत हमारे बगैर पुकार में है ठीक हो जाएगी समय पागल हो जाएगी और अभी भी चाहो तो अभी हो जाए अभी भगवान दर्शन पुकारो मिट जाए। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु होगा ठीक हो जाए सब मिट जाए। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ भगवान की कृपा से सब काम ठीक हुए ये शरीर भी तो कब हो के करी करुणा नर दे ही दे ईश बिना हेतु सुने बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते तो जिस कृपा से शरीर मिला है उसी कृपा से काम होगा कृपा ने वर्ष रखो तत्म पाम सुषमी माना आपकी कृपा देखता हुआ भगवान को पुकारो सब काम ठीक हो जाए भगवान की कृपा से सब काम ठीक होता कृपा को मानो सारो मानो कृपा को कृपा अनुसार हो। कठिन से कठिन काम भी भगवान की कृपा से शुभ हो जाता है। असंभव संभव हो जाए भगवान की कृपा से, असंभव संभव हो जाए। कृपा भगवान ही है, हमारे पर कृपा है। अपने लोगों को जो बातें मिल रही है ये हरे को नहीं मिलती, ये कृपा है भगवान की। हमने कोई उद्योग थोड़ी किया है, हमारी कोई पात्रता थोड़ी है, हम कोई भगवान के प्यारा काम करने वाले कोई विशेष हमने उद्योग नहीं किया है, फिर भी भगवान की बातें मिलती है तो भगवान की कृपा है। हमें नया काम क्या किया बताओ, संसार में जो है जो हम पुरुष है, पर तो हमारा कृपा है भगवान की कृपा, जो बातें बहुत अच्छी सी मिलती है, हमारे को साधा मालूम होती है। अमेरिका से फोन आया है, गीता जो देखी और गीता को देखकर गीता में बहुत बढ़िया बात है। अमेरिका से आया फोन, ये मैनेजर कह रहे यहाँ पे, ये मैनेजर कह रहे तो बातें अच्छी लगी उनको, गीता में भी अच्छी बात लगी। अरे गीता से विशेष बातें हैं, गीता में ऐसी चीज नहीं है। आज का जो बातें कहते हैं ऐसी गीता में नहीं लिखी है, वो तो हमारे लिखा ही होगी, ऐसी नहीं है, ऐसी विशेष बातें हैं। जैसे आज कही बिहार क्या कमा, फिर मिस गया तरह दीदी, फिर देखो बिहार कमान या सर्वा भगवान सत्य निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार से शांति बदी सती, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्म है परमात्मा है, नहीं नाम प्राप्त इसको प्राप्त हो मोहित नहीं होता। स्थितवा से हम अंधकार में भी ऐसे हो जाए तो निर्माण में वही प्राप्ति हो जाती। तो गीता में अच्छी अच्छी बातें लिखी है, गीता में जो नहीं लिखी है ऐसी ऐसी बातें आजकल हम कहते हैं। जैसे सत्य की खोज है ना, सत्य की खोज पुस्तकों में अच्छी बात लिखी है, गीता में लिखी है बढ़िया लिखी है, उसे बढ़िया लिखी है, श्लोक वही है गीता का श्लोक। इनमें जो कामना है चार बात हुई सर, बिहाय कमान है सम्मान कुमार निष्प्रिय और निर्मम और निरहंकार, ममता और अहंकार ये दो छोड़ दो। ये जो संसार का संबंध है ना, ये संसार के संबंध की तरफ जो खिंचाव है ये गलती है, ये बात है। संसार का सुख भोग ये बाधा है, संग्रह की इच्छा हर भोग की इच्छा, सुख भोग की इच्छा ये सुख लेने की इच्छा है, ये बाधा है। सुख छोड़ना कठिन मालूम देता है, मैं कठिन नहीं है, भगवान की कृपा से सुख हो जाएगा, कठिन नहीं है, ये कठिन है। इस वास्ते परमात्मा की तरफ चलना कठिन है। परमात्मा है, है, है स्वरूप है। संसार नहीं है, तो फर्क है दोनों में, दोनों में रात दिन का फर्क है। संसार है नहीं और परमात्मा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ये आदर्श लोग है। सोलह अक्षर है, सोलह अक्षर ना शो विद्य थे भाव आठ, ना भाव विद्य से आठ, आठ अक्षर है। सोलह अक्षर है, आधा श्लोक है सोलह अक्षर, इसमें सब बात कर रही है। असुता भावा ने भी दी थी, असत भाव सत्ता है नहीं, है नहीं उसको है माना है, बस प्रकृति स्थानीय कर सकती, ये प्रकृति में स्थित है, उनको खेचता पर नहीं रहता। आप परमात्मा का अंश होते हुए परमात्मा स्थित नहीं रहता, प्रकृति का अंश है जो प्रकृति में स्थित है, ये कपूत नहीं है सबूत है, अपने परमात्मा का अंश होते हुए परमात्मा स्थित नहीं प्रकृति को खेचते, ये कपूत कपूत ही है। अंश मामा परमात्मा का तो स्थिति परमात्मा ही रहनी चाहिए, प्रकृति स्थानीय कर सकती, प्रकृति में स्थित है उनको खेचता है, अपनी मानता है, मनुष्य निर्णय अपने मानता है, अपने नहीं है, ये अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है, इतनी बात है, केवल भगवान हमारा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश है परमात्मा का अंश साक्षात, ईश्वर अंश हम सब ईश्वर अंश है, सब सब भाई बहन सब ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश परमात्मा का साक्षात परमात्मा के हम है, परमात्मा के हम है, परमात्मा हमारे है, एक ही बात खास, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, हमारा संसार के साथ संबंध नहीं है, शरीर के साथ संबंध नहीं है, शरीर तो मिला है छूट जाएगा, मारे पेट मना है छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, हमारा नहीं है। इसलिए जो मोह होता है शरीर में, मोह शरीर को शरीर अच्छा लगता है, शरीर अच्छा लगता है, ये गलती है, शरीर अपना नहीं है, किसी ज्यादा पापक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, मन बुद्धि अहंकार तीन ये अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति हमारी नहीं है, हमारे भगवान, हम भगवान के अंश है, ये प्रकृति से बने हुए है। अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई हमारी चीज नहीं है, प्रकृति हमारे भगवान पूरे के पूरे हमारे है, अनंत ब्रह्मांडों में त्रिजित्ती चीज भी अपनी नहीं है, और भगवान पूरे के पूरे हमारे है। एक मारे दस बालक हो तो दसों बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं, दस पांती नहीं हुई माँ की, दस पांती नहीं हुई माँ का टुकड़ा नहीं हुआ, पूरी माँ एक एक बालक की पूरी माँ, पूरी माँ, पूरी माँ मेरी है, पूरी माँ, ऐसे पूरे भगवान हमारे, पूरे पूरे को पूरे, क्योंकि पंथ आया होगा पानी, पूरे पूरे भगवान हमारे, पूरे पूरे माँ, दस बालकों की हो दस बालकों की माँ दस पांती नहीं होती, माँ की पांती नहीं होती, इतनी सी माँ तेरी, इतनी माँ मेरी, इतनी माँ दस बार है, दस दस पूरी माँ है। जैसे एक नदी में दस फुट पानी है, दस फुट दस आदमी हमें तो दस आदमी एक एक फुट पानी आ जाओ, एक एक फुट पानी बहुत ही डूबने लगे बना जाओ तो ठीक है, दस आदमी आ दस फुट पानी तो एक फुट हम डूब दे रहे, डूबना कोई बात है, अरे डूबे नहीं है, एक एक आदमी के लिए दस फुट है, दस फुट पर एक फुट है, दस फुट पूरा है, ऐसा हर एक आदमी के लिए, ऐसे माँ पूरी की पूरी हमारे लिए सबके लिए, जैसे दस आदमी हो गए बीस आदमी हो गए भी दस फुट मैंने सलन भी है सबके लिए, ऐसे माँ हमारी सबके लिए है, माँ हमारी है, माँ हमारी मेरी है, सब बाल कैसे हुए, सब बाल कैसे हुए, माँ हमारी है। महामारी दस बार कैसे थे, दस बार ऐसे भगवान को सब कह सकते हैं। अरे पूरे पूरे भगवान हमारे क्यों नहीं, भगवान ही पाती होगी, बनावादी पाती भगवान पाती है, थोड़ा तुम्हारा है, वो आदमी अरे वो आदमी आदमी थोड़ा थोड़ा पाती है, पूरा पूरा भगवान पूरा पूरा भगवान हमारा सब थोड़ा बहुत ही नहीं आएगा, आदमी खड़ा है सुन के बहुत ही ठाकुर जी एक नहीं एक नहीं पूरा पूरा भारे मारा भगवान है, जैसे बालक की हमारी माँ है, भारी माँ है, सब बालक कैसे थे, सब बालक कैसे थे, जितने माँ के मदर सौ पद रहे हो बीस हो बोल रहे सब बालक कैसे थे, हमारी माँ है माँ हमारी पूरी पूरी माँ है, यू नहीं पाते माँ थोड़ी पाती है, दस बीस बार में तो बीस थोड़ी थोड़ी होगी, पूरी माँ है पूरी पूरी माँ हमारी सब कैसे थे, पूरी माँ हमारी है माँ हमारी ऐसे भगवान हमारे पूरे के पूरे भगवान ही पाते नहीं हुई, भगवान है टूटे नहीं हुए, पूरे भगवान हमारे कैसे मस्त हो जाओ वापस, हो इतने भगवान है, इतने भगवान के बालक है, और पूरे के पूरे मेरे पूरे के पूरे कैसी बहुत ही बात है, सगड़ा पाते आवे तो भगवान थोड़े से ही पाते आए, पूरे पूरे हमारे भगवान पूरे भगवान पूरे पूरे सबके लिए पूरे पूरे सबके लिए अरबा आदमी हो हमें अरबा कर्म वाली हो सबके लिए भगवान पूरे हमारे सबके लिए माँ पूरी होती पूरी माँ हमारे पाते नहीं होते पाते ही माँ हो गया हमारे भगवान है हमारे भगवान हमारे भगवान है मेरे भगवान है मेरे तो गिरद गोपाल दूसरा न कोई मेरे महीने का मेरे तो भगवान बना एक नहीं मेरे महीने लेगी भगवान हो तो नहीं मेरे महीने लेगी हम क्या करें मेरे महीने लेगी मेरे भाई पूरा लेगी पूरा हमारा लगी है पूर्ण पूर्ण मन से पूर्ण माता है पूर्ण पूर्ण से पूर्ण लेगी तो पूर्ण बाकी है पूर्ण में अवशिष्य है अवशिष्ट बात ही परिपूर्ण भगवान पूरे हमारे पूरे से पूरे हमारे कैसी मौजी बात है पूरे भगवान हमारे हमारे पौधे पूरे है पूरे पूरे भगवान मौज मस्त हो जाओ आनंद में मौज में लोग हमारे भगवान है हमारे भगवान है हमारे भगवान है सब भाई बहन सब का सब पशु पक्षी आदि है पूरे भगवान वही जल चर थर नमसर सब के सब के सब के भगवान है सब के पूरे पूरे पूरे पूरे भगवान कम नहीं है भगवान विलक्षण है आदमी अरबा है एक एक आदमी के सामने भगवान पूरे के पूरे है कैसे भगवान है हमारे परमात्मा है हमारे सब बालक माँ को माँ पूरी कह सकते माँ के नहीं बालक हो सब बालकों की माँ पूरी है ऐसे भगवान पूरे हमारे माँ हमारी बोलो माँ की पाती होती है पाती है माँ नहीं है माँ पूरी है ऐसे पांतिया भगवान नहीं है, भगवान पूरे सब एक एक पूरे भगवान एक एक सब अरबादी अरबा खरबा हो जाओ भगवान सबके अपने अपने सब बाल कह सकते हैं भगवान मेरे भगवान मेरे सबके भगवान है सबके सबके सबके सबका सबका अब खाने अब खाने सबके अवकाश सब अरे अब गए आशीष अब की अब की सबकी अब की सब गई होती सुन नहीं अब की सब गई तो सबके सबके अब अब अब सब गए सभी उठा ले रहे उठा सबके मायावती भाषा है मारी सबका है भगवान सबका है सबका है सबका है सबके लिए सबका अब का ही नहीं सबका भगवान है भगवान है समान है सबका कोई नहीं है छोड़े भगवान सबका भगवान हमारे मस्त हो जाओ ए भाई बहन सब राजी हो जाओ एकदम भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान हमारे मेरी माँ है मेरी माँ है सब बाल कह सकते सब बाल अपनी माँ को सब बाल बोल मेरी माँ है सब बालकों की माँ है ऐसे भगवान सबके पूरे के पूरे पूरे के पूरे हमारे भगवान हमारे भगवान हम भगवान के बोल दो खुश हो जाओ प्रसन्न हो जाओ हरदम राजी रहो भगवान हमारे सबके हमारे सबके सबके भगवान हमारे है सबके पूरे के पूरे हमारे हैं पूरे के पूरे पूरे भगवान पूरे पूरे मौज हो जाए भगवान हमारे खुश हो जाओ प्रसन्न है भगवान हमारे दूसरी चीजों को आप मानो मत आप दूसरी नाशवान चीजों को आप अपने मानते हो ये नाशवान है ये संसार के पदार्थ सब नाशवान रुपये से नाशवान कितने ही रुपया हो मरोगे तो ये कोड़ी साथ चलेगी नहीं आए तब लाए नहीं कोड़ी साथ आए नहीं साथ लाए नहीं ऐसा ले जाओगे नहीं ये आगे चीज है ये थोड़ा विचार करो आप ये चीजा यहीं रह जाएगी साथ नहीं साथ ले जा सकोगे नहीं राजी हो जाओ देख देख राजी हो जाओ साथ कोड़ी एक साथ चलेंगे नहीं आप है ही नहीं है आपकी वह तो आप साथ चले ठाकुर जी आपके साथ रहते नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहते नरक में जाओ तो भगवान साथ में 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में भगवान हम साथ में रहते अरे पूरे के पूरे रहते भगवान का कोई टुकड़ा नहीं होगा पूरे पूरे भगवान नरक में जाओ तो भगवान साथ में हो भगवान को देखो कैसे बने सब भगवान है नरक में दुख भगवान है और भगवान साथ में वे हमारे तो नरक में भी हमारे साथ छोड़ते नहीं 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ छोड़ते नहीं हमारे हृदय में है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय संतुष्टि अर्जुन सर्व सर्वभूत सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं भगवान हमारे मौज ये बात राजा अकल में है तो नाचने लग जा मनुष्य नृत्य करने लग जाए, हरदम मस्त हो जाए। भगवान हमारे, हमारे हृदय में भगवान है, मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, ऐसे होकर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ हरदम। तो हमारे भगवान है, भगवान हृदय में है हमारे सबके हृदय। सर्वश्यम सन्निविष्ट, सर्वश्यम सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठा हुआ ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय तिष्ठति, सबके सबके हृदय में। अरे पूरे के पूरे पतियाय नहीं है, थोड़े थोड़े नहीं है, थोड़े थोड़े भगवान नहीं है, पूरे के पूरे सबके हृदय में। तो ईश्वर को वो अपने ये संसार के लिए साथ नहीं, बालक बना आपके साथ रहा नहीं, जवानी आपके साथ रहे नहीं, वृद्धावस्था आपके साथ रहे नहीं, रोगी अवस्था आपके साथ नहीं, निरोगता आपके साथ रहे नहीं, धनवत्ता आपके साथ रहे नहीं, धन सुधा ये कोई चीज साथ में नहीं है। जो अपने मानते हो गलती होती, गलती। भगवान है जो पूरे ऊपर रहते हैं, भगवान में कमी आती नहीं। संसार की चीज पूरी होती ही नहीं, धन आ रहे धन पूरा नहीं होगा, लाखों करोड़ों और बार ब्याह मिल जाए तो पूरा नहीं होता। है भगवान पूरे के पूरे हमारे, पूरे के पूरे। आ बात ये अकल आ जाने मत समझा, ना समझा, कितने विदेश बात है भगवान फिर मैं तो खुश हो गई, मैं तो गिर गोपाल, मैं तो गिर गोपाल, ऐसी बात है। तो भगवान हमारे सबके सबके हृदय में, पूरे पूरे पूरे पूरे याद पूरे पूरे सबके हृदय में, पूरे पूरे के पूरे विराजमान है हृदय में, हमारे हृदय में। भाइयों ध्यान दो, आप ख्याल करो, विचार करो, पूरे के पूरे परमात्मा अपने हृदय में है, थोड़ा नहीं है। मस्त हो जाओ, नाचने नहीं जाए, खुश हो जाओ। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, पायो री मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन, राम रतन है शुभ ने, राम रतन धन पायो। कैसी बोली बात है, हरदम बस रहो विभाग है। भगवान का नाम है शब्द हो, शब्द हो फिर भी खूटे नहीं, राम खजीना खूटत नहीं, आद अंत कहते पद जाही, राम खजीना खूटत नहीं, राम खजीना जो रंग लागा तो जानम मरण दोनों दुख भागा, सब दोनों भाग जाए। भगवान का नाम है वो भी शुभ के लिए, कितना जप बने, जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम मैं सबको होगा शीर, सबका शीर है, सबको भगवान का नाम है, सबका जाट भजो गुजर भजो भावे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम मैं सबका होगा शीर। जैसे भगवान है ऐसे भगवान का नाम है, भगवान पूरे के पूरे हृदय में, ऐसे नाम जब पूरा का पूरा सबके हृदय में, सभी जप करो भगवान का नाम है। कितनी बड़ी बात है, कितनी विचित्र बात है, कैसी भाषणों की विचित्र बात, भगवान की, भगवान हमारे, भगवान हमारे। सब भाइयों को बहनों को सब कुछ चाहिए, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान भगवान सबके पूरे के पूरे 10-15 बालक हो, सबको माँ पूरी की पूरी, एक एक बालक की पूरी माँ है, पूरी पाती है। ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे। ये बात समझ गया ना आदमी, खुद लग जा भगवान पूरे पूरे हमारे हैं। भगवान बेहद कामना सर्वान कामना निष्प्रिय बेहद कामान्य पुमान सरते निष्प्रिय पुमान सरते पिछड़ता है मनुष्य बेहद कामान्य सर्वान कामना सब स्वरूपी स्प्रिय स्वरूपी ममता स्वरूपी अंत स्वरूपी ये पकड़ी हुई है निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति सब छोड़ दिया तो स्थिति का ब्रह्म है परमात्मा की स्थिति एकदम कृति सस्ती बताई। बिहाय कामान या सरमान कुमार सर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार ये अहंकार है अपर प्रकृति भूमि नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अहंकार अपर प्रकृति ये हमारा नहीं है। अहंकार हमारे अहंकार को जानने वाले आप हो, अहंकार को जानने वाले कामना को जानने वाले ममता को जानने वाले स्नेह को जानने वाले आप हो। ये जानने माने वाले ये छूटने वाले ये आपका नहीं है इतनी जान लो। ऐसा ब्रह्म स्थिति फिर ब्रह्म स्थिति मस्त हो जाओ हर में मौज में हरदम मस्त रहो। भगवान हमारे भगवान मेरा भाई जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई मेरे तो गिरधर गोपाल पूरा का पूरा भगवान हम।